9 zijn het er. Ah, nou, zo, super. Dat is mooi. Dan kom je op een score van 54. En dat betekent dat je dus vooralsnog aan kop gaat. Nog even afwachten wat de kandidaat morgen doet. Paard ziet er dat is de laatste, of niet? Voor nu goed uit. Morgen is de laatste. Ja. Dus morgen weet jij of je €300 wint of niet. Op die manier nog extra aangenaam het weekend ingaat. Arjan, dank in ieder geval voor het meespelen. Ja, jou ook bedankt. En een fijne dag nog. Jullie ook allemaal. Veel dank voor jullie komst hier naartoe. Karsten Klein, Rob Wassenaar en Melanie Peters. Graag tot de volgende keer. Kijk naar de man naast mij. Sven Kokkelman, goedemorgen Sven. Goedemorgen. Meer IC-bedden? Helemaal niet. We zijn veel beter af met minder. Opvallende uitspraak van de man die aan de wortel stond van de marktwerking in de zorg als CDA-minister van Volksgezondheid. Hij is mijn gast zo, Ab Klink, in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. De Europese Commissie heeft Duitse autofabrikanten miljoenen boete opgelegd voor kartelvorming. Volkswagen, BMW, Porsche en Audi moeten ruim €875 miljoen betalen. Volgens eurocommissaris Vestager hadden de vijf de technologie om schonere diesels te maken, maar kozen ze ervoor om dat niet te doen. Koophuizen blijven fors in prijs stijgen. In het tweede kwartaal werd gemiddeld €410.000 voor een huis betaald. 20% meer dan een jaar geleden. In Tokio is de noodtoestand afgekondigd vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De noodtoestand blijft voorlopig tot het einde van de Olympische Spelen van kracht, volgende maand. Geldt geen lockdown, maar burgers krijgen wel het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Restaurants mogen geen alcohol schenken en ze moeten vroeger dicht dan normaal. En sinds vanochtend kunnen in Nederland ook de tieners die zijn geboren in het jaar 2007 hun coronavaccinatie inplannen. Wie een afspraak wil maken, kan dat meteen doen. Hoeft niet te wachten op een uitnodiging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zorgen over code rood. Vanavond komt het OMT weer bijeen voor een spoedadvies aan het kabinet. Nu de besmettingscijfers weer rap oplopen, vooral onder jongeren. Vraag is dat erg, behalve voor vakantiegangers? Want vooralsnog zien we geen sterk oplopende ziekenhuiscijfers. En de kwetsbaren zijn in de meeste gevallen gevaccineerd. Dus afschalen van reguliere zorg en met man en macht bouwen aan extra IC-capaciteit is nu niet aan de orde. Hoewel er wel gewerkt wordt aan wat dan heet een strategische reserve. Extra IC-bedden en verpleegkundigen voor als de nood weer aan de man zou zijn. Want zegt de politiek, we mogen nooit, nooit, nooit meer terechtkomen in een scenario waarin code zwart dreigt in de ziekenhuizen. Extra IC-bedden helemaal niet, we zijn juist beter af met minder, was deze week de opvallende uitspraak van de man die als CDA-minister aan de wortel stond van de marktwerking in de zorg. Hij deed dat in de Volkskrant. Die marktwerking die het afgelopen jaar zo onder vuur lag, de marktwerking waar een substantieel deel van de politiek nu vanaf wil, totaal doorgeslagen vinden ze. Die man die neemt deze maand afscheid van de Nederlandse zorg. Na zijn ministerschap werd hij zorgverzekeraar en nu doet hij daar ook het licht uit. Hij gaat het Midden-Oosten en de Duitsers adviseren. De Duitsers die zo werden geprezen omdat zij wel overcapaciteit hadden op de IC en wij niet. Maar als het aan hem ligt, wordt het daar ook allemaal anders. Ab Klink, goedemorgen. Een hele goede morgen. Dank voor de introductie. Ja, kijkt u als oud-minister nog dagelijks met argus ogen naar de besmettingscijfers eigenlijk? Zoals elke gemiddelde burger daarnaar kijkt, denk ik. Ja, en wat denkt u dan als u dat ziet? Ja, het is zo'n wisselend beeld. Daarom is het goed, denk ik, dat het kabinet advies gevraagd heeft aan het OMT. Ja. En wisselend beeld. Ik zag zo even een tweet langskomen van de directeur, de voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG. Ja. Die dan bijvoorbeeld naar Engeland verwijst, waar je nu toch ook de druk op de ziekenhuizen weer ziet toenemen. Ja. Terwijl de vaccinatiegraad daar natuurlijk betrekkelijk hoog is. Ja. Dus vreest u dan ook dat de druk op de ziekenhuizen hier weer zal gaan toenemen? Ik hoop het niet. Zoals zo vaak, die cijfers moet je goed analyseren, weten wat de achtergronden zijn, maar ik zou wel behoedzaam zijn, ja. Ja. En ik ben ook benieuwd naar het advies van het OMT. Ja, had u als minister, stel dat u dat nog zou zijn nu, voor dezelfde verregaande versoepelingen getekend die wij een paar weken terug hebben genomen? Ja, ik was ooit minister en dan weet je ook hoe makkelijk het is van de buitenkant te oordelen over besluiten die zijn genomen. Vaak ken je de achtergronden eigenlijk helemaal niet. Het zal best goed onderbouwd geweest zijn. Maar? Nou, ik weet niet of het per se een maar is. Ik denk dat ik hoorde een maar aankomen. Ik denk dat je nu buitengewoon op je hoede moet zijn. En echt even goed. Kijk, zelfs als de druk op de ziekenhuizen niet toeneemt, u zei het in de introductie al, betekent wel voor mensen met gezinnen, met kinderen, je moet niet uitsluiten dat sommige landen gewoon zeggen van ja, we sluiten de grenzen. Ja. En dan komen vakanties ook in de knel. Ja. Dus dan heb je de afweging, los van het feit of de ziekenhuizen, hè, en of de ernst van de aandoening weer gaat toenemen. Ja. Sta je wel voor de afweging versoepelingen hier, dan wel behoud van een opening voor vakantie zometeen. En dat is over een paar weken, hè, voor de meeste mensen. Zeker. Nou ja, voor heel veel mensen begint dat morgen al. Morgen, ja. Hoe het ook zij, als wij hier in code rood belanden, dan kunt u ook niet meer in het buitenland de consultant gaan uithangen. Het is niet alleen het buitenland. Ik zal het binnen Europa, en Nederland hoort nog steeds, we kennen geen nexit tot Europa. Ja. Maar het zwaartepunt zal verschuiven waarschijnlijk naar andere landen. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Tenzij u zoveel geld verdient als consultant dat u makkelijk iedere keer 2 weken in quarantaine kan. Ja, dat is jammer genoeg niet het geval. Oh. Was dat maar waar eigenlijk. Meneer Klink, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hebt u de afgelopen 1,5 jaar onder een steen gelegen? Nee, ik heb althans niet geprobeerd in elk geval boven die stenen uit te kijken. Ja, ja, en dan zal het u toch zijn opgevallen dat wij hier een schreeuwend tekort hadden aan IC-bedden. Ja, dat klopt. En toch zegt u, we zijn beter af met minder IC-bedden. Ja, maar dat, kijk, het is natuurlijk een kop in de Volkskrant, die trouwens een buitengewoon goede journalist die dat interview afgenomen heeft. Ik heb het hele interview gelezen, u zegt dat daar ook. Ja, nou ja, ik zeg het voor de reguliere zorg. Ja. Kijk, op het moment dat je niet in crisissituatie zit, dan, één ding komt uit onderzoek gewoon, ook wetenschappelijk onderzoek, hè, heel sterk naar voren. Op het moment dat er IC-bedden zijn, worden ze meestal gevuld. Dat geldt trouwens ook voor andere bedden. Ja, maar er zijn in Amerika studies gedaan waarin gekeken wordt naar het laatste jaar waarin mensen leven. Hè, hoeveel operaties er plaatsvinden, hoe vaak ziekenhuisopnames plaatsvinden. En dat is 1 op 1 te verbinden met de hoeveelheid bedden die er zijn. Dat betekent dat er heel veel onnodige operaties ook plaatsvinden in het laatste levensjaar. Ja. En die gebieden waar er veel OK-capaciteit is en veel bedden zijn. En ook dat zeggen ook de artsen in Nederland. Van let op, wij lopen het risico dat mensen te snel naar de IC-bedden worden verwezen als er capaciteit is. Dus daar moet je heel behoedzaam mee omgaan. Maar je komt toch niet zomaar in een IC-bed terecht? Iemand met een ingegroeide teennagel, die belandt niet op de IC over het algemeen, toch? Maar ja, u weet je, het vak van dokter zijn is rijk, is mooi, maar is ook complex. Er is een enorm grijs gebied bij indicatiestelling en bij verwijzingen en bij diagnoses. Hmm. En wat je daarna moet doen, hè, na een diagnose. En in dat grijze gebied blijkt toch dat de capaciteit ongelooflijk sturend is voor de aanbevelingen die patiënten krijgen. Ik geloof ook dat hetzelfde wetenschappelijk onderzoek aantoont dat als je niet per se op de IC hoeft te liggen, dat de kans, en je belandt daar toch, dat de kans dat je ernstiger ziek wordt op de IC ook toeneemt. Ja, dat zeggen precies de artsen tegen mij. En daarom wees behoedzaam met de capaciteit uitbreiden voor reguliere momenten. Ja. Dus u zegt eigenlijk, even om het goed te begrijpen, als je een overschot hebt aan IC-bedden, dan zullen ze worden bezet, ook al is dat niet nodig. Nou, dat risico loop je zonder meer, ja. Maar we hebben nou net de afgelopen 1,5 jaar gezien dat we niet voldoende IC-bedden hadden. Sterker nog, de reguliere zorg moest worden afgeschaald. Operaties moesten worden uitgesteld. Ja. Omdat die IC-bedden beschikbaar moesten zijn voor coronapatiënten. Ja, het is een beetje een ongelukkige vergelijking misschien, maar ik heb het vergeleken met de situatie waarin je een crisis komt, een veiligheidscrisis, oorlogscrisis zelfs. Dan heb je natuurlijk capaciteit van je leger nodig. Ja. Dat moet je opschalen. Ja. Nou, zo'n crisissituatie is vergelijkbaar met een pandemie. Dat is ook heftig en ernstig. En we hebben gezien tot welke druk dat op de ziekenhuizen en de IC-capaciteit heeft geleid. Dus je moet, en dat gaf je in de introductie ook al aan, hè, je moet dus wel capaciteit hebben, overcapaciteit voor die situatie waarin je in crisis terechtkomt. Ja, dat noemen ze dan een strategische reserve, maar die komt bovenop de al bestaande IC-capaciteit. En de les die ik voortdurend heb gehoord in deze coronapandemie van de Duitsers is, kijk, daar hadden ze een overschot aan IC-bedden, dus die hadden plek voor Nederlanders voor wie hier geen bed meer was. Ja, dat is ook waar. En tegelijkertijd zeggen diezelfde Duitsers van, kijk, het is fijn dat we dat voor die crisissituaties hebben, maar voor de reguliere situatie hebben we eigenlijk gewoon te veel capaciteit. En er zijn te veel mensen die op die bedden komen. Voor de reguliere, normale situatie, wat je dus moet zien te krijgen, is en dat hadden we niet, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dat is wel een van de lessen van de pandemie van de afgelopen jaren. We hadden die overcapaciteit die snel opgeschaald kan worden, waardoor je snel kunt opschalen, die hadden we niet. Nee. We hadden ook het verplegend personeel niet over de hele linie. Nee. En dat is een dure les, denk ik, van deze pandemie. Ik weet nog in 2010, Mexicaanse griep. En ik moet zeggen, ik had het daarna zelf ook hoor. Toch een zekere luchtigheid rondom pandemiewaarschuwingen. Dat je dacht van ja... Nou, zo u was toen minister, voor de duidelijkheid, tijdens de Mexicaanse griep. Ja, ik was minister, ja. En toen heb ik inderdaad een heleboel vaccins besteld... waarvan aan de rand gezegd is van belachelijk dat het gebeurd is. Honderden miljoenen enzovoort. Het was natuurlijk niet belachelijk, want voorzorg is buitengewoon belangrijk. Laat het blij zijn dat die Mexicaanse griep niet om zich heen greep. Ja. U deed het trouwens wel anders toen, heb ik begrepen. Maar ook nog even de zin afmakend. Ja. Toen is er toch een zekere luchtigheid ontstaan rondom pandemieën. Ook bij mij. En ik denk dat dat achteraf gezien niet juist was. Ik had een buitengewoon goede directeur-generaal toen ik minister was. En die heeft de wet publieke gezondheid onder andere gemaakt. En die zei ook van pandemieën, die gaan een keer komen. En dat die gelijk in. Dus u hebt dat advies in de wind geslagen? Nee, want we hebben die wet door de Kamer gekregen. We hebben ook de bevoegdheden neergelegd op zo'n manier dat de minister... nadien, dat was een wet van 2009, snel kan ingrijpen, kan opschalen op het moment dat het noodzakelijk is. Dat gaat over de bevoegdheden. Ja. Wat wij naderhand, en eigenlijk ook in die tijd al niet deden, en bijna geen enkel land, is inderdaad overcapaciteit creëren voor een periode waarin het gebeurt. We hadden wel de bevoegdheden goed geregeld. Maar de overcapaciteit niet. Nou, dat is de discussie die nu speelt. Maar u zegt het al, overcapaciteit is extra capaciteit die je kunt inroepen bovenop de bestaande capaciteit. Ja. Als de bestaande capaciteit krimpt, wat u voorstelt... Ja. Dan moet je dus ofwel nog meer overcapaciteit hebben... of de totale capaciteit wordt uiteindelijk minder. Ja, dus het eerste moet je doen. Dus zorgen dat je voldoende overcapaciteit hebt. We hebben nu voor noodsituaties waarin rampen gebeuren... dat is bij het UMCU en Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht... Ja. Daar hebben we de capaciteit om ineens op te schalen voor lokale rampen. Dit is een... pandemie, dus een nationale ramp, een internationale ramp. Ja, daar hebben we die capaciteit niet voor en die moeten we creëren. Maar goed, een groot probleem is het aantal verpleegkundigen... dat hoog genoeg is opgeleid om op een IC-afdeling te kunnen werken. Het materiaal is er wel zo'n beetje. Hè. Bedden, beademingsapparatuur, dat hebben we allemaal wel ingekocht nu. Maar het zijn die medewerkers. Dus als je nou de totale IC-capaciteit afschaalt... En je hebt een overcapaciteit aan medewerkers... dan is toch de conclusie dat die medewerkers misschien wel jarenlang... duimen zitten te draaien, niks zitten te doen... of niet meer up-to-date zijn bijgeschoold... op het moment dat je ze nodig hebt. Nee, maar laten we even niet overdrijven. Even in proporties terugbrengen. Ik zeg niet, we moeten massaal IC-bedden gaan afschalen. Ik zeg, we moeten oppassen met het opschalen... dat je niet voor reguliere situaties te veel IC-bedden hebt. Maar hoeveel kan eraf dan? Nou, een aantal ziekenhuizen geven de artsen aan. En dan ging het niet eens zozeer over de bedden... maar gewoon het aantal verwijzingen naar de IC-bedden die er zijn. Hè, die moeten naar beneden. Want mensen lopen daar inderdaad, u zei het al, sneller een infectie op. Ze worden daar soms zieker dan dat ze beter worden. Het idee dat de meest complexe zorg en de meest complexe ambiance... om het zo maar even te zeggen, leidt tot per definitie betere zorg... is gewoon niet waar. Dus met de verwijzingen moeten we oppassen. Dat betekent ook iets voor verzekeraars. Hè? Ja. Namelijk dat je ook er wel op let dat dan de verdiensten van het ziekenhuis... dan niet afnemen op het moment dat je meer gepaste zorg gaat leveren. Ja. Dat is ook een les voor verzekeraars. En die hebben ons de afgelopen jaren eerlijk gezegd... allemaal ter harte genomen. Ja. Maar dat is één. En dan de kwalificaties. Ja, het betekent niet dat op het moment... dat je gekwalificeerd bent om op een IC-afdeling te werken... dat je dan vervolgens op het moment dat er geen behoefte aan is... je helemaal niks hoeft te doen. We hebben ongelooflijk behoefte aan verpleegkundigen. Ja. Goed gekwalificeerde verpleegkundigen. Ja. Maar inderdaad, hier en daar zal er een streepje bij moeten. Maar hoeveel procent, laten we het dan in percentages uitdrukken... hoeveel procent van de IC-bedden kan worden geschrapt wat u betreft dan? Nou, ten eerste, ik zei het al, we hebben het over verwijzingen. Ja. Daar moet je echt op letten. Ja. En ik heb me een beetje teweergesteld tegen het idee van... laten we nou maar enorm opschalen en reguliere tijden... het aantal IC-bedden uitbreiden. Ja. Want dan loop je echt een grote risico dat er onnodig verwezen wordt. Ja, goed. Maar een exact percentage of een aantal hebt u niet? Ik denk dat dat niet eens heel veel hoeft te zijn. Sterker nog, misschien moet het wel stabiel blijven. Ik gaf aan, ik zou me verhoeden om te zeggen... we moeten voor normale tijden heel veel IC-capaciteit hebben. Ja. Zegt de man die veel onder vuur is genomen de afgelopen tijd... vanuit de huidige politiek, waar u geen deel meer van uitmaakt. Zowel van linkerzijde als van rechterzijde. Want u bent de man die aan de wortel stond, van de basis stond, zo je wilt... van de marktwerking in de zorg. En nou, bijna van links tot rechts, een paar partijen uitgezonderd... zeggen allemaal, die marktwerking is totaal doorgeslagen. Het is helemaal mis, om met Wilders te spreken... de zorg is kapot bezuinigd. Met andere woorden, dit is allemaal aan u te wijten. Ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat mag ik wel toelichten, denk ik. Zeker. Kijk, als je naar de kwaliteit kijkt, Nederland staat jaar en dag, inmiddels 15 jaar lang, in de top 3 van alle lijstjes die over de kwaliteit van de zorg gaan. Of het nou de OECD is, of het nou de Commonwealth van Amerika is, of het nou de patiëntorganisatie op Europees niveau is. Nederland staat altijd een beetje 1, 2 en soms 3, maar nogmaals meestal echt in de top. En dat is zo gebleven. Ja. Ten tweede, wat wij wel moeten doen is zorgen dat het betaalbaar en toegankelijk blijft. Die betaalbaarheid en toegankelijk zijn ontzettend belangrijk. Hè? Want ik was als minister, stond ik ook voor de zaak om dat voor elkaar te boksen. En dan kan je een paar dingen doen. Je kan de premie verhogen, maar dan wordt het dus inderdaad heel duur. Hè? Mm-hmm. Je kunt het eigen risico verhogen, maar dat levert een enorme drempel op voor mensen om überhaupt zorg te genieten. Ja. Het wordt wel eens een zorgboete genoemd, hè, of een ziekteboete. Ja. Je kunt het pakket verkleinen, maar dan heb je bepaalde medicijnen die kun je gewoon niet meer krijgen. Dus wat is naar mijn stellige overtuiging al een jaar of 15 de aangewezen route? Dat is om de overbodige zorg, dus die zorg die mensen niet per se nodig hebben of niet per se willen als ze goed geïnformeerd zijn, dan wel die zorg die soms zelfs schadelijk is, om te zorgen dat die niet meer betaald wordt. Met andere woorden, er wordt wel een voorbeeld genoemd van een kijkoperatie op een knie van een ouder iemand, dat die in de praktijk meer schade berokkent over het algemeen, ja, dan dat het de klacht verhelpt, niet meer doen. Ja, maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Hè? Ja. Want dan heb je dus inderdaad wel een gesprek tussen de arts en de patiënt voor nodig. Ja. Want het is ongelooflijk individueel, die afweging. Ja. Sommige mensen zeggen, ja, en toch wil ik het van wel kunnen sporten. Anderen zeggen, nou ja, als deze risico's eraan zitten, doe ik het niet. Mm. Dat betekent tijd nemen voor een patiënt. Ja. En wat wij gezien hebben, en daar is toch even mijn antwoord op die competitie. Wij willen koplopers die dit goed doen, ja, willen wij belonen. Die moeten eigenlijk betere contracten krijgen als verzekeraar. Daar moeten eigenlijk ook meer patiënten heen. Want daar wordt de betere zorg geleverd. Nou, wat je dan ziet is, een aantal ziekenhuizen zijn in dit concept van passende zorg meegegaan. Ja. En die hebben het aantal operaties daar op gezag van de patiënt, dus die wilde dat, met ongeveer 20% verminderd. Ja, en was de dokter het er ook mee eens? Want de patiënt kan de wel zeggen, de dokter was het hartstikke mee eens. Sterker nog, die is daar niet even 5 minuten, maar die heeft een half uur bij wijze van spreken genomen voor die patiënt om de voor- en nadelen, de risico's en zo en dergelijke. En dat leidt dus tot minder ingrijpen? Veel minder ingrijpen. Ja, ja. Met andere woorden, en dat noemt u dan zinnige zorg, uw pleidooi is eigenlijk, neem helemaal geen afstand van die marktwerking in de zorg. Nou ja, kijk, de marktwerking, dat is natuurlijk een beetje een lelijk woord geworden. Omdat iedereen denkt, commercialisering, nou ja, niemand wint aan de zorg. Hè, verzekeraars zeker niet. Ziekenhuizen gelukkig ook niet. Dus de commercialisering is al geen sprake van. Maar degene die wel koplopers zijn, ja, competitie wel. Ja. Maar er is ook geen enkele politicus die zegt, laten we de competitie wegnemen bij, bij de politiek. Ja, maar ja, want weet nee, het is toch wel lastig, niet, hè? Die keuzestress, of je de SP moet kiezen, of je GroenLinks moet kiezen. Ja. CDA, daar kunnen we eigenlijk wel vanaf, want het levert een heleboel gedoe op. Nee, sterker nog. Zou je nou dat we van het CDA af kunnen? Ja, maar competitie betekent dat je degene die het beste presteert ook het meeste beloont. Ja. En dat is in de zorg, als je dat gaat verlaten, ja, dan denk ik dat we, gesprekend over Duitsland, hè, met een moloch aan het bureaucratisch systeem komen, ja, waar de kwaliteit minder is en de kosten hoger zijn. Maar goed, uw opvolger op Volksgezondheid, Hugo de Jonge, partijgenoot van u, die zegt ook, de marktwerking is doorgeslagen, dat moeten we terugdraaien. Ja, ziet hij dus verkeerd dan, kennelijk. Nee, op onderdelen weer niet. Maar op onderdelen wel, hè. Laat ik dat even. Nou, waar ziet hij het verkeerd? Laten we daar even beginnen. Hij ziet het goed bij de jeugdzorg. Ja, nou, daar is geen sprake. Dat is op afstand geplaatst van de overheid. Maar daar is geen marktwerking, toch? Nou ja, ten eerste zijn de gemeenten, het zijn dus helemaal geen private partijen, nee, die de zorg inkopen. Dus om die reden zou je kunnen zeggen, degene die het slechtste doet. Ja. En dat zijn gemeenten, eerlijk gezegd. En de kosten nemen ook ontzettend toe bij, ja, de ouderenzorg. En dat zijn aan de overheid gedierde instellingen, de zorgkantoren. Ja. Dus daar hebben ze echt wel een probleem. De zorgverzekeringswet doet het qua kwaliteit en kosten veel beter dan die twee andere systemen. Maar het gekke is dat die gemeenten hebben te maken met het feit dat ze moeten aanbesteden. Mm-hmm. Dat ze bij die aanbesteding toch heel vaak puur naar financiën gekeken hebben. Mm-hmm. En de entree van allerlei organisaties die zeggen, nou, wij gaan de jeugdzorg wel verbeteren, de jeugd helpen enzovoort. Hè. Het kritisch vermogen daarop is betrekkelijk gering. Ja. Te gering geweest. Dus eigenlijk zegt u, voeg daar de competitiegedachte toe. Nee, ik zeg één ding. De competitie is daar doorgeschoten omdat er geen gereguleerde competitie is. Ah. En dat is een beetje een duur woord, maar ja, bij de verzekeraar, wij kunnen En dat hebben we ook gedaan. Wij kunnen tegen sommige zorginstellingen zeggen van... Ja. Weet je, de prijs die kan zo laag zijn als je wil. Ja. Maar als je gaat overbehandelen, dan krijg je geen goed contract. Maar goed, als dat u... doen gemeenten te weinig. Ja, u hebt veel verstand van zaken. 15 jaar al toonaangevend in de zorg in Nederland. U gaat nu uw kennis delen met andere landen en niet alleen in Europa, maar ook verder weg, in het Midden-Oosten, als consultant. Moet u die kennis niet gewoon delen met uw eigen partij? Ook, weet je, misschien even één zorg die ik heb, dat die in het interview ook naar voren komt, en dat is echt een zorg, over commercialisering gesproken. Kijk, als wij niet snel vernieuwen en innoveren, dan, en dat kan je hen niet verwijten, hè, maar dan komt Amazon, Google enzovoort, die entree op de Europese markt, die kan je dan niet meer tegenhouden. Namelijk dat die tech-giganten zelf zorg gaan aanbieden, althans gebruikers van hun diensten in contact gaan brengen met zorgverleners elders. En dan krijg je dus weer de drempel wegvalt om dure zorg in te kopen en daarvan gebruik te maken. Ja, heel simpel. Als ik een iPhone heb en of wat dan ook, en ik ga daar vervolgens, kan ik mijn hartritme meten. Zometeen worden allemaal features aan toegevoegd. Ja. Dat is nu allemaal nog onschuldig, maar en dat gebeurt in Amerika nu al. Hè? Ja. Op het moment dat je daarachter gaat zeggen van, weet je, als u deze klacht hebt, vervoeg u direct bij de zorginstelling X of Y. Ja. En daar zit Google achter. En dat hoeft helemaal geen winstgevende zorginstelling te zijn. Ja. Maar als we daar een keten weten te creëren van zorginstellingen die als het ware achter die diagnose die via de smartphone naar binnen komt, kunnen gaan opbouwen. En dat zijn ze nu aan het doen in Amerika. Dan kan je ze ook niet kwalijk nemen. Er zitten ook hele goede dingen in. Ja. Het is veel gemakkelijker voor mensen. Ja. Maar als ze dit doen, dan binnen no time kunnen ze ook zeggen van, nou, die keten van ons, daar zijn ze nu ook al mee bezig. Hè? Mm. Wij gaan naar de farma toe en wij zeggen, de geneesmiddelen van jullie willen wij in ons netwerk willen we dat neerzetten. Ja. De devices van Philips, die willen we ook wel neerzetten. Ja. Tegen gigantische kortingen enzovoort. En daar winnen ze dan zo meteen. Juist, met andere woorden, Den Haag, wees gewaarschuwd. Let op uw zaken en neem niet zomaar maar afstand van het systeem dat ik heb geïntroduceerd, zegt u met zoveel woorden. En vooral geen conservatisme, want diegenen die denken, dit moeten we niet hebben en nu gaan we maar nationaal reguleren. Dat is ongeveer hetzelfde als dat we tegen RTL 4 zeiden uit Luxemburg van, je komt hier niet binnen, want we hebben hier een eigen omroepwet. Bent u nog lid van het CDA eigenlijk? Ik ben nog lid van het CDA. Hebt u ook op het CDA gestemd de laatste tijd? Ja. Ja? Op wie? Dat ga ik niet zeggen. Was het Wopke Hoekstra? Wopke Hoekstra heeft mijn sympathie. Ja. Oh ja? Ja. Het gaat niet zo goed met die partij. Het gaat niet zo goed met die partij. U stond ook achter Pieter Omtzigt. Sterker nog, Pieter Omtzigt is een goede vriend van mij. En Pieter Omtzigt is geen lid meer van het CDA? Nee. En dat zijn afwegingen die ik kan navoelen, zoals hij die gemaakt heeft. Ik maak die zelf niet. En dat is ook wel een beetje Pieter Omtzigt. Nee, maar dat is ook wel een beetje de persoonlijke spanning die ik soms vind. Ik heb echt waardering, niet alleen waardering. Ik heb vol vertrouwen in Wopke Hoekstra. Ik denk dat hij begonnen is met een campagne waar hij van mede af aan op achterstand stond. Hij moest het snel oppakken. Een agenda had het CDA in aanleg wel, maar nog niet operationeel. Ik heb dat ook bij Jaap Doop Scheffer in de jaren 90 gezien. Dan ga je heel snel onderuit op het moment dat je dat niet hebt. Ja. Ik denk dat hij er hard aan werkt om dat niet zo meteen wel te hebben. Het landbouwrapport wat nu verschenen is. Ja. En ik heb daar eerlijk gezegd hoop en vertrouwen in. Ja, maar goed, in de laatste peiling van Maurice de Hond staat uw partij op 6 zetels. Ja. 6. 6. Voor het CDA. Ja. Ja. Dat is veel te doen. Dat mag je dan wel zeggen. Ja. En Wopke Hoekstra zegt ook, ik heb geen zin in een samenwerking met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En wat zei de man tegenover mij, u dus, 4 jaar geleden? Het CDA zou met GroenLinks in zee moeten gaan. Ja, GroenLinks. Kijk, ik vind GroenLinks een partij die groen, hè. De duurzaamheid is gewoon, we spraken over een pandemie, is gewoon het item van de toekomst. Ja, maar Wopke Hoekstra heeft er geen zin in. Nee, ja goed, dat is een afweging die hij moet maken. En ik, nogmaals, ik zit niet meer aan detail in de politiek op dit moment. Om maar één ding te noemen waar ik het volstrekt niet met GroenLinks eens ben, is kernenergie. Ik denk dat we die echt moeten gaan gebruiken. Dat noemen sommigen rechts, ik noem het duurzaam, in elk geval als transitie. Ja. Dus de aarzelingen om met andere partijen ook GroenLinks in zee te gaan, die snap ik. Als er vanuit die inhoud komt, snap ik die wel. Ja. Vindt u dat het CDA alles op alles moet zetten om Pieter om zich weer terug te krijgen in de gelederen eigenlijk? Ik denk dat ze daar goed aan zouden doen, ja. Dus u roept Wopke Hoekstra op, stel alles in het werk om zich weer terug te krijgen? Ja, ik zou er nooit een enorme agenda van maken. Weet je, je kunt ook aan een overkill gaan doen. Ja. Ik denk dat Pieter Omtzigt, als het al gebeurt, zal het zeker niet het komende jaar zijn. Ik zou bijna zeggen van geef ruimte aan hem om zijn eigen ook politieke koers de komende tijd te bepalen. Ja. En zoek het vooral op de inhoud en verbinding weer. En daar heeft Pieter Omtzigt met zijn boek, denk ik, ook wel een loper voor uitgelegd. Want dat zijn, denk ik, ontzettend goede ideeën die ook aansluiten bij wat CDA zou willen, moeten willen en ook wel wil, denk ik. Moet het CDA weer gaan regeren? Ik zou zeggen ja. Ja. Morgen komt dat rapport Spies uit. Ja. Dat onderzoek heeft gedaan naar de campagne en de verkiezingsuitslag. Wat zou daar wat u betreft vooral bovenaan in hoofdletters in moeten staan? Nou, ik vind dat de commissie Spies inderdaad erg goed naar het verleden moet kijken. Maar goed, mijn advies heeft geen enkele zin meer, want dat rapport zal klaar zijn inmiddels. Maar ik zou de feiten naar boven willen tellen, ook rondom de hele verkiezingen van Pieter Omtzigt en rondom Hugo de Jonge. Wat is daar fout gegaan en daar niet verschonend in zijn. Dus niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook naar boven tillen wat er gewoon echt wellicht mis is gegaan. Maar daar dan ook scherp in zijn. En in de tussentijd is uw oproep aan uw partij, maar ook aan de formerende partijen: laat die marktwerking in de zorg niet los. En u gaat aan de slag als consultant. Tijd zit erop. Ja, ik zou zeggen, koplopers moet je belonen. Zo vertaal ik competitie en marktwerking. Hartelijk dank. Ab Klink, hier gaat Patrick Lavdiers verder met de Nieuwsbv. Fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. De snelheden zijn hoog hoor, 97 km per uur. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Wat een dag voor de ploeg van Jumbo-Visma. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Pogacar is eraf bij Vingegaard. Het is echt ongelooflijk wat die jongeman doet. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. En die afdaling zie ik dat Pogacar wordt achterhaald. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Staat op de pedalen. Wout van Aert wint de etappe. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan het even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Hey. Je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Stapel bijvoorbeeld Ben & Jerry's 3 stuks voor €9,99. AH Kiesjes 3 stuks met 60% korting. Alle capsules van Nespresso 4 stuks met 35% korting. En alle Robijn wasmiddel en drywash 3 stuks voor €10. De meeste en de beste aanbiedingen.